de gheață. Va fi împotriva ta să vei iubi în viață. Când vii trezi într-o zi și crezi că o să te doară, pentru tine a fi iubirea ca și o boală. Departe.